تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا نحمد الله تعالى على ما من علينا من نعمة الإسلام والإيمان، وشرفنا ورفعنا بالعلم والعمل الصالح. نكاح بمليانو وتجد نفهم كمبا موعديته يكفتانا في مركزه kwa ajili ya kuanza mwaka mwingine wa masomo. Mawaidi hiyo imefika, sasa tunafahamu kwamba tu katika leila alhadi ya ashara min shahri Shawwal ya ami 1439 أو لسنة 1439. ستنفهم وما نقصني كما هل يهافا تكيوة نفهم ومي آدي أو أهادي يتي يكتان تينا فالكمار كزيهي وآجيل يمواك ومسوم وألف موليا na 439 1440 minal hijra, miadi hii imeshafika, kwa sababu leo tuko katika usiku wa tarehe 11 ya mwezi wa Shawwal katika mwaka wa 1439. Kikawaida kila inapofika Shawwal 10 kuwa chuo chetu kinafunguliwa. Kwa hiyo wafahamu wale ambao walikuwepo hapa hata baada ya ijaza, baada ya kuwa chuo kimefungwa, wao walikuwepo hapa. Wafahamu kwamba sasa chuo kimefunguliwa, yaani wasiishi kwa mazoea yale yale kwamba sisi tulikuwepo na hakuna mabadiliko, ndio vile vile chuo kimefunguliwa. Na wale ambao walikwenda ijaza wakarudi, pia wafahamu hivyo kwamba chuo kimefunguliwa. Na wale ambao hawajarudi wako wanasikilizia tu, pia wafahamu kwamba chuo kimefunguliwa. Wote wanatakiwa wajaddid tena upya, yani wafanye upya nia zao na maazimio yao na himma zao juu ya kutafuta ilmu. Ikiwa mwaka uliopita ulipita kwa haraka, na pengine wengine wakawa wameuvutia kwa namna walivyopoteza muda wao, hawakutamani suala la kusoma, na hasa katika suala la kufanya muraja na kuhifadhi vile vinavyotakiwa, basi pia watanabahi kwamba mwaka mwingine umeanza, na biidhnillahi ta'ala mwaka utakwisha. Kwa hiyo wajaddid, wafanye upya maazimio yao na himma walionayo, jitihada, mipango. Watu wajitahidi kufuata nidhamu na taratibu zilizowekwa kwa maslahi ya chuo chetu, kwa maslahi ya wanafunzi, ili watu wapate kile ambacho kimekusudiwa kupatikana hapa na kutolewa. Kwa watu wajitahidi kufuata utaratibu uliowekwa, huku wakitanguliza mbele kauli yake ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kadhalika kauli yake ta'ala, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. kadhalika kuitanguliza mbele kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, kadhalika kauli yake sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, na nyinginezo katika nusus ambazo zinaelezea fadla, ubora uliopatikana kwa mwenye kutafuta ilmu na ubora wa ilmu. Ili yale yanayotajwa katika fadhila za ilmu uyapate, kadhalika yanayotajwa katika fadhila za wenye ilmu na wenye kuitafuta ilmu, kadhalika upate fadhila hizo. Kwa ikhlasi ni jambo la msingi sana kwa wazazi, kadhalika kwa watoto, wanafunzi wadogo na wakubwa, wanawake na wanaume. Walilahi alhamdu, chuo chetu kina vitengo vyote hivyo. Kuna vitengo kwa ajili ya watoto wadogo wa kike na wa kiume, kadhalika kuna kitengo cha vijana, yani wanawake na wanaume, watu wazima, kadhalika kwa pande zote mbili. Kadhalika kuna vitengo vya watu waliotafarag, waliojitenga kwa ajili ya ilmu tu, hawana kazi nyingine, ni kusoma tu, kwa upande wa wanaume na kwa upande wa wanawake. Kadhalika pia kuna vitengo vya watu walioshughulishwa na maisha, watu kama waajiriwa, wafanya biashara na wengineo, ambao hawawezi kutafaragha kwa ajili ya ilmu. Pia kadhalika wamekiwa utaratibu wao kwa ajili ya kusoma. Kwa tunawazindua ndugu zetu waitumie fursa hii kwa ajili ya kujifunza katika dini yao, waitumie fursa hii kuwasimamia watu wao, ahli zao na watoto wao kwenye kusoma. Jambo hili lina manufaa kwao wao na familia zao na jamii zao, jambo lina maslahi kwa ajili ya dunia yao na akhira yao. Kwa si jambo la kulipuuzia. Lakini yote haya yatakuwa mepesi tutakapokuwa tunafuata utaratibu uliowekwa, na tunataawan baina yetu, tunasaidiana baina yetu katika kutekeleza wema huu, kwa kunasihiana, kushauriana, kuomba ushauri, kuomba nasaha na kusaidiana kwa njia mbalimbali. Tutakapokuwa tunataawan kati yetu, basi mambo mengi yanakuwa mepesi. Kama hakuna taawan, hakuna kusaidiana juu ya kuutekeleza na kuuendea wema huu, kuna uzito mwingi utajitokeza baina yetu. Tutakuwa tunajitilia uzito wenyewe katika kuliendea jambo hili la kheri. Na tahadhari tu kwamba wewe usiwe ni mmoja katika vikwazo vya kufanikisha jambo hili, kwa sababu ya ukaidi wako, kwa sababu ya dhulma yako, kwa sababu ya namna unavyopingana na nidhamu zilizopo. Watu wataka jambo liende hivi, wewe wataka ulipeleke vile. Kile mnavyoelekezwa kwenye njia hii, wewe washika njia nyingine tofauti, unakuwa ni kikwazo kwa uongozi uliokuweko, unakuwa ni kikwazo kwa ndugu zako waliokusanyika hapa. Usiwe kikwazo hicho, kwa sababu pingine jambo hilo likakuharibia wewe katika dini yako na dunia yako. Maadamu uko hapa, hakikisha kwamba kila namna unayoweza ya kuisahilisha, ya kulisahilisha jambo la kutafuta ilmu, basi wewe namna hiyo ifanye. Na kila namna ambayo unaona kwamba nikifanya hivi itakuwa ni kikwazo au ni moja katika namna ya kuwakwaza wenye kuitafuta ilmu na kuishughulikia ilmu, basi jambo hilo wewe jiepushe nalo. Kuna watu tabia zao, wao wanapoingia katika marakizi za ilmu kama hivi, wao hawajali, kwa sababu ya tabia zao chafu walizokuwa nazo, hawajali wao. Kwa hiyo ataishi vile anavyoona yeye na sio vile anavyotakiwa. na hatimaye anajikuta kwamba yeye ni kikwazo kwa matulabu ilmu. Watu watakaa lakini wanasonaneka kwamba pengine wanaibiwa, kumbe ni yeye. Watu pamoja na ufakiri waliokuwa nao wakaacha mambo yao wakajisabilia katika jambo la kutafuta ilmu, yeye ni kikwazo. Sasa anawakwaza watu, aiba vitabu vya watu, aiba nguo za watu, aiba viatu vya watu, aiba simu za watu, aiba pesa za watu. Ni kikwazo huyo kwa matulabu ilmu, awatilia uzito. Sasa wewe wafikiria mtu aina kama hii, Allah subhanahu wa ta'ala atamwacha bure? Hawezi kumwacha bure. Kwa hiyo mtu aliangalie hili, asiwe ni udhia kwa matulabu ilmu na wengineo. Haina maana kwamba haifai kumuudhi talibu ilmu peke yake, la, na waumini wengine. Haifai kumuudhi muumini yoyote, lakini katika hali kama hii, kwa watu wenye uhitajia kama huo, alafu wewe unakwenda kuwatilia uzito, bila shaka dhambi yake inakuwa ni ashad. Kwa hiyo jiepushe na mambo hayo na kinyume chake, au badala yake kuwa wewe ni mtu mwepesi, mkarimu, mwenye kusahilisha mambo ya matulabu ilmu, mwenye kuitafuta ilmu. Kadhalika usiwe kikwazo kwa lugha zako unazozitoa, ikawa wakatisha watu tamaa. Ukikaa kazi wewe kuwatia watu maneno, na maneno yako ni kuwafanya watu wakate tamaa, kuwaudhi watu kwa lugha mbalimbali, kwa matusi na kejeli, na hali ya kuwa watu wameacha mambo yao kwa ajili ya kutafuta elimu. Usiwe namna hiyo. Ikiwa wewe umeshindwa na kusoma na umeshindwa na suala la kutafuta elimu, basi tafuta kazi nyingine ya kufanya, kuliko kubakia katika mazingira ya watu wenye kutafuta elimu halafu ikawa wewe ni kikwazo. Ile ni tatizo na litakugharimu mbele ya Mola wako. Kwa hiyo mengi insha Allah tutayazungumza katika munasaba wa kufunguliwa hiki chuo, lakini haya ndio ambayo nimependa kuyatanguliza leo. Tufahamu kwamba chuo au maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, chuo chetu kimefunguliwa kwa ajili ya mwaka wa mahuu wa masomo wa 1439 1440 min al-hijra. Chuo chetu kimefunguliwa na wanafunzi wote pamoja na walezi na wazazi wanatakiwa wafuate utaratibu uliowekwa, ili taratibu za masomo zianze kama ilivyopangwa na mambo yaende katika hali ya wepesi na kusaidiana baina yetu ili fikia lengo hili. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Nasalullah at-tawfiq was-sadad. Nasalullah al-afiya was-salama. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.